www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. اللهم انفعنا بعلومه، آمين. أنه قال: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وقول الله تبارك وتعالى عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم الليثي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله، بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کے اس مدرسے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا میں بخاری شریف کا اس سال آغاز ہو رہا ہے، اور متعدد طالبات اپنا تعلیمی سفر پورا کرنے جا رہی ہیں. اللہ تعالی سبھی طالبات کو علم نافع عطا فرمائے، اور تا زندگی اس علم کو تازہ رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے مدارس میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان میں قرآن پاک کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ جس کتاب کو حاصل ہے وہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا جمع فرمودہ یہ صحیح احادیث کا مجموعہ ہے، جس کو الجامع الصحیح للبخاری کے نام سے جانا جاتا ہے اور امت کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ کتاب قرآن مقدس کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب قرار دی گئی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ سن 194 ہجری میں پیدا ہوئے اور 256 ہجری میں آپ کی وفات ہے، اور آپ نے تقریباً 1000 اساتذہ حدیث سے ملکوں ملکوں اور شہروں شہروں جا کر علم حدیث حاصل کیا، اور تقریباً 600,000 حدیثیں یاد کی اور ان میں سے منتخب کر کے یہ بخاری شریف مرتب فرمائی، اور اس کی ترتیب میں تقریباً 16 سال صرف ہوئے۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ آپ نے اس کتاب میں حدیث لکھنے سے پہلے اور باب قائم کرنے سے پہلے باقاعدہ غسل فرمایا اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اس کے بعد اس کتاب کی ترتیب میں آگے قدم بڑھایا۔ آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ نے خواب دیکھا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ پنکھا جھل رہے ہیں، جیسے کوئی خادم اپنے بڑے کو پنکھا جھلتا ہے کہ کہیں مکھی نہ بیٹھ جائے، گرمی نہ لگنے لگے، اس طرح سے آپ پنکھا جھل رہے ہیں۔ تو علماء وقت سے خواب کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے یہ تعبیر دی کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے صحیح احادیث اور ضعیف اور موضوع احادیث میں امتیاز کا کام لیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے اس خواب کی تعبیر اس مبارک کتاب کی شکل میں پوری فرمائی کہ ایسے زمانے میں جبکہ دشمنان دین نے اور نا عاقبت اندیش لوگوں نے اور نادانوں نے سینکڑوں روایتیں موضوع اور ضعیف عوام میں جاری کر دی تھیں، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پوری دیانت کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، پوری تحقیق کے ساتھ، گیرائی اور احتیاط کے ساتھ، صحیح سندوں والی روایتوں سے اس کتاب کو مزین فرمایا ہے۔ اللہ تعالی پوری امت کی طرف سے آپ کو بے حد جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کتاب کے اندر دوسری بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ہر حدیث پر ترجمۃ الباب قائم فرمایا ہے، اور یہ ترجمۃ الباب کا حدیث سے انطباق یہ اس کتاب کے امتیازات میں شمار ہوتا ہے۔ بعض جگہ تو حدیث کی ترجمۃ الباب سے مناسبت ظاہر ہوتی ہے، لیکن بعض جگہ لوگوں کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مطلوب اور مطلب سامنے آتا ہے۔ اسی لیے علماء کا مقولہ ہے کہ فقہ البخاری فی ترجمتی ہی، کہ امام بخاری کی فقہ اور سمجھ اگر دیکھنی ہے تو اس کتاب کے تراجم ابواب کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے. بہرحال کتاب شروع ہو رہی ہے اور اساتذہ کرام آپ کو پڑھائیں گے. ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی اس کتاب کی برکات سے پڑھانے والوں کو بھی اور پڑھنے والوں کو بھی مالا مال فرمائے اور امت کے لیے خیر اور عافیت کے فیصلے فرمائے. کتاب کا آغاز حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک اچھوتے انداز میں کیا ہے. کسی بھی کتاب میں آپ کو یہ انداز نہیں ملے گا کہ باب بدء الوحی, وحی کیسے شروع ہوئی, وحی کا آغاز, اور پھر اس پہلے باب میں جو عنوان لگایا اس میں قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت ہے, مِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِ, کہ اے پیغمبر ہم نے آپ پر اسی طرح وحی بھیجی ہے جیسے کہ ہم نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف وحی بھیجی تھی. تو سوال یہ ہے کہ اس عنوان سے کتاب کو شروع کرنے میں کیا حکمت ہے اور کیا مصلحت ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس کائنات میں تمام ہی خیر کا منشا اور مرجع اور جس جگہ سے ساری خیر نمودار ہوئی وہ اللہ تبارک و تعالی کی وحی ہے. اور اس کا ذکر خود اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں اتارا گیا تو یہ کہہ کر کے بھیجا گیا, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, کہ تم جا تو رہے ہو دنیا میں لیکن کیسے دنیا میں زندگی گزاری جائے, کیا کیا جائے کیا نہیں کیا جائے, اس کے بارے میں میری طرف سے رہنمائیاں آئیں گی, تو جو میری رہنمائی کی پیروی کرے گا وہ دوبارہ جنت میں لوٹ آئے گا. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, نہ انہیں ڈر ہے نہ غم ہے, یہ زندگی سوائے جنت میں اور کہیں نہیں. تو پتہ چلا کہ ساری کائنات کی کامیابی کا مدار دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان ہدایات پر ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبروں کے ذریعے سے انسانیت کو عطا فرمائی ہیں, اسی کو ہم وحی کہتے ہیں. تو جب ساری کامیابی کی بنیاد وحی ہے تو آغاز کتاب بدء الوحی سے کرنا اور وحی کا تذکرہ کرنا یہ عین مصلحت اور حکمت کے مطابق ہے. اور اس میں ہم سب کے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ آپ وحی کے اوپر ہی جیے اور وحی کے اوپر ہی آپ کی موت آنی چاہیے, اور جو وحی آئی ہے وہ بالکل سچی ہے, شک اور شبہ سے بالا تر ہے, وہ اگر عقل میں آ رہی ہے تو بھی قبول ہونی چاہیے اور عقل میں نہ آئے پھر بھی قبول ہونی چاہیے. جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو اب ہم نے گویا تسلیم کر لیا کہ جو بھی ہدایت اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آنے والی ہے اور آئی ہے ہمیں اسے بہرحال تسلیم کرنا ہے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے. دنیا کے اندر بہت سے نظریات ہیں, بہت سے افکار ہیں, اور آج کل تو میڈیا کا دور ہے, جو چاہتا ہے گوگل پر جا کر, فیس بک پر جا کر, فلاں پر جا کر معلومات حاصل کر لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بس مجھے تو سب کچھ پتہ چل گیا. ایسے موقع پر خطرات بہت بڑھ گئے ہیں, گمراہی کے خطرات بہت بڑھ گئے ہیں. اگر ہمارے پاس علم صحیح نہ ہو اور ہمارے پاس نیک لوگوں کی صحبت نہ ہو اور معتبر علماء سے ہمارا براہ راست ربط اور ضبط نہ ہو اور صحیح تعلیم ہمارے گھروں تک نہ پہنچے تو آنے والی نسل کا کیا ہوگا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, کوئی ان کی ضمانت نہیں دی جا سکتی ہے. اس لیے ایسے ماحول میں خاص طور پر بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی علم صحیح پہنچانا, صحیح معلومات پہنچانا, صحیح فکر ان کے اندر پیدا کرنا یہ امت کی بنیادی ضروریات میں داخل اور شامل ہے. اور خاص طور پر جو طالبات ان اداروں میں زیر تعلیم ہیں ان کی ذمہ داری اوروں سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. ویسے تو ہمارا دین اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی تخصیص نہیں ہے کہ بھئی عالم ہی عمل کرے گا اور غیر عالم کے لیے کوئی چھوٹ ہے, ایسا کچھ نہیں. جو بھی مسلمان ہے 100% اسے قرآنی اور احادیث کے احکام پر عمل کرنا لازم ہے. قرآن میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة, اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ, کوئی بھی عمل تمہارا دین کے خلاف, شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. تو ذمہ داری تو ہر مسلمان کی ہے, لیکن وہ طلبہ جن پر عالم کا لیبل لگ جاتا ہے اور وہ طالبات جن کو عالمہ کہا جانے لگتا ہے ان کو اوروں سے زیادہ اس علم پر عمل کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ اہتمام زندگی کے مختلف شعبوں میں ہونا ضروری ہے. پہلے نمبر پر ہم ذاتی طور پر اس علم پر عمل کرنے والے بنیں. بخاری شریف پڑھ لی, ترمذی شریف پڑھ لی, اس میں بہت سے ابواب ایسے ہیں جن کا تعلق اخلاقیات سے ہے. اس لیے جب ہم یہ کتاب پڑھ لیں تو اپنا جائزہ لیں کہ اخلاقی اعتبار سے ہمارے اندر کوئی کمی تو نہیں پائی جا رہی. آپ پڑھیں گے قرآن پاک میں بھی اور احادیث شریفہ میں بھی دوسروں کی برائی کرنے سے منع کیا گیا ہے, غیبت سے منع کیا گیا ہے. اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ اس مرض میں تو ہم مبتلا نہیں ہیں, ہم کسی کی ٹوہ میں تو نہیں ہیں. اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر بجا لائیں, بچنے کی کوشش کریں, اور اگر ہیں تو اپنے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس علم کا نفع ہمیں نصیب ہو. قرآن پاک میں, احادیث شریفہ میں بیجا غصے سے منع کیا گیا ہے. جو لوگ غصہ پی جائیں ان کو محسنین میں شمار کیا گیا, اچھے مسلمانوں میں شمار کیا گیا ہے. اور پیغمبر علیہ السلام نے بلا وجہ کے غصے کو موجب حسرت قرار دیا ہے, فتنے کا سبب قرار دیا ہے. اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ذرا ذرا سی بات پہ ہم تنک جاتے ہیں اور زبان ہماری بے قابو ہو جاتی ہے اور ہم لڑائی پر آمادہ ہو جاتے ہیں. ایک موقع پر سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی, خطبہ دیا, اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ, جو آپ کے مؤذن بھی تھے اور خادم بھی تھے, ان کا ہاتھ پکڑ کر آپ عورتوں کے مجمع میں تشریف لائے اور فرمایا, یا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. کہ عورتوں کی جماعت صدقہ خیرات کیا کرو, اس لیے کہ جہنم کا جب میں نے دورہ کیا تو پتا چلا کہ اس میں بڑی تعداد میں عورتیں بھری پڑی ہیں. تو ایک صاحبہ کھڑی ہو گئی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول, ہم نے کیا قصور کیا ہے کہ ساری جہنم میں ہم ہی بھر گئے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, تکثرن اللعنة وتکفرن العشیر. تمہارے اندر دو باتیں بہت پائی جاتی ہیں, ایک تو لان تان بہت ہے, جہاں دو چار عورتیں بیٹھی بس ادھر ادھر کی شروع ہو گئی, فلانی ایسی ہے فلانی ویسی ہے, زبان قابو میں نہیں, اپنی حالت دیکھتی نہیں, دوسروں کی فکر ہے بس. اور فرمایا کہ شوہروں کی بڑی ناقدری کرتی ہو, وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرِ. اور ایک روایت میں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے آگے یہ فرمایا کہ بعد مرتبہ تمہارا شوہروں کے ساتھ اچھا خاصا زمانہ گزر جاتا ہے, کئی بچے بھی ہو جاتے ہیں, اور کوئی بات تمہاری ناگواری کی اگر پیش آ جاتی ہے تو تمہاری زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے, ما رأیت منک خیرا قط, آج تک مجھے اس گھر میں خوشی نصیب نہیں ہوئی, سارے پہ پانی پھیر دیا ایک منٹ میں. فرمایا اس لیے صدقہ خیرات کرو تاکہ یہ جو زبان کی گڑبڑ ہو جاتی ہے اس کا کچھ بیلنس بن جائے, ادھر کمی ہوگی تو ادھر سے بڑھے گا. تو مرد حضرات یہ نہ سمجھے کہ وہ عورتیں ہی یہ کرتی ہیں, حضور کا چونکہ خطاب عورتوں سے تھا اس لیے آپ نے عورتوں کی بات کہی, ورنہ یہ کام اگر مرد کریں گے تو وہ بھی گڑبڑ ہے. زبان پر قابو مردوں کو بھی رکھنا ہے. اور جس طرح یہ سمجھ لیجئے, جس طریقے پر عورتوں پر لازم ہے کہ وہ شوہروں کی قدردانی کریں, مردوں پر بھی لازم ہے کہ وہ بیویوں کی قدردانی کریں. تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے, آپ قدردانی کریں گے تو ادھر سے بھی قدردانی ہوگی. اس حدیث کا ہرگز یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ یہ ساری خرابی عورتوں میں ہے, یہ اگر مردوں میں ہوگی تو وہ بھی قابل مذمت. اچھی بیوی وہ ہے جو شوہر کی نظر میں اچھی ہو, اور اچھا شوہر وہ ہے جو بیوی کی نظر میں اچھا ہو. اور یہ اچھائی کب ہوگی؟ جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو بجا لائیں گے. تو جو طالبات عالمہ بن رہی ہیں وہ اگلی زندگی کے اندر اس کا ضرور اہتمام رکھیں کہ ایک آئیڈیل بنیں, لوگوں میں یہ بات چرچا میں آ جائے کہ بھئی عالمہ جو عورت ہوتی ہے وہ اچھے طور پر گزران کرتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, بعض بچیوں کے اندر عالمہ بن کے اپنی بڑائی آ جاتی ہے کہ میں تو ہو گئی عالمہ بس. اب اگر اس کا جوڑ کسی عالم سے بیٹھ جائے تو آپس میں تکرار شروع ہو جاتی ہے, کبھی مسائل کے بارے میں کبھی کچھ اور. اور اگر غیر عالم سے جوڑ بیٹھ جائے تو یہ ہر وقت اپنے عالمہ ہونے کا اس پہ دھونس جماتی ہے کہ میں عالمہ ہوں. بھئی ٹھیک ہے عالمہ ہوں گی, لیکن ابھی تو تم شوہر کے سامنے بیوی ہو, بیوی بن کر رہو. عالمہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اظہار کبر کریں, بڑائی کریں, بلکہ شوہر کو جو حق ہے وہ حق ادا کرنا ہے. غیر عالمہ سے بہتر ازدواجی زندگی گزارنے کا ہمیں نمونہ پیش کرنا ہے تاکہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو جائے کہ بھئی اگر اچھی زندگی گزارنی ہے تو کسی عالمہ کو لے کر کے آؤ, اس سے ہماری ازدواجی زندگی کی پرسکون گزرے گی اور گھر کا ماحول بھی دینداری والا ہوگا اور بچوں کے اندر اور نسلوں کے اندر بھی دین آئے گا. یہ نمونہ ہمیں پیش کرنا ہے, اس کے لیے ذرا صبر و تحمل سے کام لینا پڑے گا. بہت سے مرد خامخواہ اپنی مردانگی کا اظہار کرتے ہیں اور بہت سی جگہ ناقدری بھی سامنے آتی ہے, لیکن تھوڑا عورت انگیز کرے, صبر سے کام لے, حلم سے کام لے, تحمل سے کام لے تو بڑے بڑے فتنے دب جائیں گے. اور وہ شوہر جو بظاہر سختی کرنے والا ہے ایک دن وہ آئے گا کہ وہ اس کے لیے انتہائی نرم اور جان چھڑکنے والا بن جائے گا. یہ سب ہمارے کردار پر موقوف ہے. اسی طریقے پر جو عالمات ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نسلوں کے اندر دین و ایمان کی بقا کے لیے محنتیں کریں. ان کے گھر کے اندر کوئی اگر منکر پایا جائے تو اس پر روک ٹوک کریں, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اور خود بھی منکرات سے بچنے کا اہتمام کریں. خاص طور پر بے حیائی کی باتوں سے, فواحش سے, بے پردگی سے, اجنبی ماحول میں خلط ملط ہونے سے ہم خود بھی بچیں, بچوں کو بھی بچائیں, بچیوں کو بھی بچائیں. اور انٹرنیٹ کی خرابیوں سے بچانے کا اہتمام رکھیں, نگرانی کریں, نظر رکھیں. یہ ہماری اوروں سے زیادہ بڑھ کر کے یہ ذمہ داری بنتی ہے. ویسے تو ہر مسلمان مرد و عورت کی ذمہ داری ہے, لیکن جو تعلیمی ماحول میں جو پروان چڑھ رہی ہیں اور جنہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ علم دین حاصل کرنے کا موقع ملا ہے وہ اس کی ضرور لاج رکھیں. اسی طرح جو ماں باپ ہیں وہ بھی اس کا اہتمام کریں کہ جس بچی کو آپ نے اتنے سالوں تک اس دین کی تعلیم میں مشغول رکھا ہے تو اس کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کا بھی اہتمام رکھیں. ایسی باتوں پر مجبور نہ کریں جو علم دین کے تقاضوں کے خلاف. میرے بھائیوں اور ہماری مائیں اور بہنیں, ہمیں یہ یقین کرنا ہے, دل کی گہرائیوں میں یہ بات اتارنی ہے کہ دنیا کہیں بھی چلی جائے اور دنیا کیسی بھی ترقی کر لے اور دنیا میں جو بھی چیزیں رائج ہو جائیں, کامیابی, عزت, عافیت, سکون صرف اور صرف اسی راستے میں ہے جو راستہ ہمیں سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا اور دکھلایا ہے. مشکات شریف میں روایت ہے, آپ نے بھی پڑھی ہوگی, کہ پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں ذکر ہوا, عورتوں میں سب سے اچھی بات کیا ہے؟ لوگوں نے کچھ کچھ باتیں کہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ اندر تشریف لے گئے گھر, اور خاتون جنت صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آج حضور کی مجلس میں یہ ذکر تھا, تمہاری کیا رائے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے, عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ نہ تو اس پر کسی غیر کی نظر پڑے نہ وہ کسی غیر پر نظر ڈالے, یہ سب سے بڑی خوبی ہے. یہ نہیں کہا کہ جو ایسی حسین و جمیل ہو وہ اچھی, جو ایسی زیورات سے لدی پھندی ہو وہ اچھی, جو میک اپ کرے وہ اچھی, جو ایسے کپڑے پہنے وہ اچھی. فرمایا, سب سے اچھی عورت وہ ہے جس پر نہ تو اجنبی مرد کی نظر پڑے نہ وہ خود قصدن کسی اجنبی کو دیکھے. یہ بات آ کر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے پیغمبر علیہ السلام سے نقل فرمائی کہ صاحبزادی صاحبہ یوں فرماتی ہیں. پیغمبر علیہ السلام بہت خوش ہوئے, فرمایا, صدقت صدقت, بیٹیا نے سچ کہا, بیٹیا نے سچ کہا. فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ تو میرے بدن کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ, یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جن سے زیادہ عزت دار کوئی مسلمان خاتون نہیں ہو سکتی, ان کی زندگی آج ہم ذرا مطالعہ کریں کیسے گزری. معمولی کپڑے ہوا کرتے تھے, گھر میں کوئی نوکر چاکر خادم کچھ نہیں, نہ خادم نہ خادمہ, خود ہی چکی چلانا, خود ہی آٹا پیسنا, خود ہی پکانا, خود ہی چولہا جلانا, سب اکیلے. اور اس زمانے کا چولہا, آج تو بھائی ماشاءاللہ بٹن دباؤ آگ بھی نہیں نظر آتی, چولہا بھی ہے. آج ایسا چولہا ہو گیا, بغیر آگ کے چولہا ہے. دھوئیں کا تو دور دور تک نام نشان نہیں ہے. آج کی خواتین کے لیے کھانے پکانے میں کوئی خاص مشکل نہیں. اس زمانے میں چولہا دھوکایا جاتا, پھکنی ہوتی, دھوئیں سے سب کپڑے کالے ہو جاتے, پتنگا اڑتا تو جگہ جگہ سوراخ ہو جاتے. ایک دن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے دیکھا کہ بہت پریشان ہو رہی ہیں, کہنے لگے کہ ابا جان کے پاس غلام باندیاں آتے رہتے ہیں, تم بھی جا کے کہہ لو, کوئی تمہیں بھی مل جائے گا. فرمانے لگی, مجھے تو شرم آتی ہے. کہا, نہیں جاؤ, کہہ کے تو دیکھو. بہت کہنے سننے سے تشریف لے گئیں, پیغمبر علیہ السلام کچھ لوگوں سے ملاقات کر رہے تھے, جھانک کے چلی آئیں, حضور کی نظر پڑ گئی. آپ جب فارغ ہوئے تو بذات خود گھر تشریف لائے. پوچھا بیٹیا کیوں گئی تھی؟ تو شرم کے مارے بولا نہ جائے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے فرمایا, حضرت یہ تو جا نہیں رہی تھی, میں نے ہی بھیجا تھا اور یہ بات تھی. میں نے ان پہ ترس کھا کے یہ کہا تھا کہ حضور سے کہو کوئی خادم خادمہ دے دیں. تو پیغمبر علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں ہاں بالکل ضرور, ایک نہیں دو خادم دیں گے, میری بیٹیا کیوں پریشان ہو, آپ دے سکتے تھے, الحمدللہ کمی نہیں تھی. لیکن امت کے لیے کیا نمونہ دکھلایا؟ فرمایا بیٹی کیا میں تمہیں خادمہ سے اچھی چیز نہ بتاؤں؟ کہ جی ابا جان ضرور بتائیے. فرمایا سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سویا کرو, یہ تمہارے لیے خادم خادمہ سے بہتر ہے. دونوں کو یہ تعلیم دی, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھی اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کو بھی, داماد کو بھی اور بیٹی کو بھی. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, کوئی رات ہماری ایسی نہیں گئی جب ہم نے یہ تسبیح نہ پڑھی. راوی نے پوچھا کہ جنگ جمل میں بھی پڑھی؟ کہ ہاں اس رات بھی پڑھی, کوئی رات چھوٹی نہیں. تو جو خاتون جنت ہیں جن کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی فاطمہ, ان کی زندگی دیکھیے اور ہم اپنی زندگی دیکھیں کیسا زمین آسمان کا فرق. تو ماں و بہنوں کی بڑی ذمہ داری ہے کسی بھی معاشرے کو سدھارنے میں, بہت بڑا کردار گھر کی عورتوں کا ہوتا ہے. بیوی اگر ہمت کر لے تو بگڑا ہوا شوہر بھی سدھر جاتا ہے, اور ماں اگر ہمت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی نسلوں میں اولیاء اللہ پیدا ہو جاتے ہیں. یہ دنیا کے اسباب ہیں جن کو ہمیں اختیار کرنا ہے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب تو یہ باندھا بدء الوحی, لیکن حدیث جو سب سے پہلے لائے ہیں اس کا تعلق حسن نیت سے. سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت منقول ہو رہی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, انما الاعمال بالنیات, تمام نیتوں, تمام اعمال کا مدار نیتوں کی درستگی پر ہے. نیت ٹھیک ہے تو عمل ٹھیک ہے, نیت گڑبڑ ہے تو عمل خراب ہے. فرمایا وَإِنَّمَا لِمْرِئٍ مَا نَوَى, آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہے. پھر فرمایا کہ جس نے ہجرت اللہ رسول کی رضا کے لیے کی ہے تو فبیہ, اور اگر ہجرت اس لیے کی ہے کہ دکان نہیں چل رہی, سب ہجرت کر گئے, چلو ہم بھی چلے جائیں اچھی دکان چلے گی, یا جس عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے وہ عورت ہجرت کر گئی, ہم بھی پیچھے پیچھے چلے گئے کہ چلو ہماری مراد پوری ہو جائے گی. فرمایا تو بس یہ دنیا کی چیزیں تو مل جائیں گی لیکن اجر و ثواب کچھ ملنے والا نہیں. علماء نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو یہاں تبرکاً نقل فرمایا اور تنبیہاً نقل فرمایا کہ بڑے سے بڑا عمل ہو یا چھوٹے سے چھوٹا, نیت کا استحضار ضرور ہونا چاہیے. خاص طور پر جو معلمین ہیں, پڑھانے والے, جو پڑھنے والیاں ہیں, وہ بھی اپنی نیتیں ہمیشہ درست رکھیں کہ ہمارا مقصد اس تعلیم سے دنیا کمانا نہیں ہے, دنیاوی شہرت حاصل کرنا نہیں ہے, لوگوں کی نظر میں اچھا بننا نہیں ہے بلکہ ہمارا خالص مقصد اللہ کی رضا اور شریعت کی اتباع اور دین کی نشر و اشاعت, یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس مدرسے اور ادارے کو مزید برکات سے, ترقیات سے مالا مال فرمائے, ہر قسم کے داخلی خارجی شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے, طالبات کو علم نافع عطا فرمائے اور معلمین کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے, اس ادارے کے تمام معاونین منتظمین کو اجر جزیل سے نوازے, اور جہاں جہاں بھی دنیا میں دین کے لیے جس جس انداز میں محنتیں ہو رہی ہیں ان کو قبول فرمائے, شرور و فتن سے بچائے, انتشار و افتراق سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.